Орг. Вы на хвалях Радіо Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. І спачатку больш падрабязна пра расійскія падзеі. Дзясяткі тысяч масквічоў выйшлі сёння на вуліцы дэманстраваць супраць праўлення прэзідэнта Владзіміра Пуціна. Арганізатары акрэслілі акцыю як марш мільёнаў, але па ацэнках паліцыі у ёй было каля 18 тысяч удзельнікаў. Арганізатары называюць лічбы ад 30 до 100 тысяч. Упаўнаважаны па правах чалавека ў Расіі Уладзімір Лукін заявіў інфармагенствам, што удзел бралі 100 тысяч чалавек. Мітынг ухваліў рэзалюцыю з некалькімі пунктамі: патрабаваннем адстаўкі Пуціна, распрацоўкі новага выбарчага кодэксу, роспуску дзяржаўнай думы, а таксама новых прэзідэнцкіх выбараў. Экалагічны актывіст Евгенія Чырыкова зачытала урыўкі рэзалюцыі. Мы считаем необходимым провести демонтаж политического устройства в рамках действующей Конституции. Главные меры, которые необходимо принять. Первое. Отставка Владимира Путина! Депутат Дзярждумы Геннадзь Гудко, прадстаўнік Справядлівай Расіі, таксама звярнуўся да дэманстрантаў. Мы должны призвать граждан наших всей страны по всем городам, по всем поселкам выходить на улицы и говорить то, что мы думаем о своей стране, то, что мы думаем о власти, и требовать перемен. Россия должна быть свободной, демократической, а власть должна быть честной. Это наша страна. Это наша страна. У сваім тэлевізійным выступе падчас акцыі пратэсту Уладзімір Пуцін у прыватнасці сказаў, што мы не можам прыняць таго, што аслабляе нашу краіну або падзяляе наша грамадства. Але пры гэтым прэзідэнт адзначыў, што лічыць свабодную дыскусію нормай для сучаснага грамадства. Сейчас звучат разные точки зрения по поводу настоящего и будущего России. Эти жаркие дискуссии – норма для свободной демократической страны. А именно такой курс выбрал наш народ. И поэтому важно слышать и уважать друг друга, стремиться к взаимопониманию и находить компромисс. Подзяліцца ацэнкай маштабаў і вынікаў сённяшняй акцыі ў Маскве мы папрасілі нашага калегу Віктара Дзятліковіча. Тая колькасць людзей, якая выйшла, па розных падліках там ад 30 до 60 тысяч, даволі вялікі паказчык, і гэта гаворыць пра тое, што пратэстны рух не сыходзіць на нет. Калі ж мэтай апазіцыі быў нейкі моцны ціск на ўлады, то можна сказаць, што гэтай мэтай апазіцыя не дасягнула. Чаму? Таму што я размаўляў з тым жа Барысам Немцовым напярэдадні марш мільёнаў, і ён сам гаварыў пра тое, што ставіць нейкі ціск улады, каб сапраўды паставіць пытанне пра нейкія кардынальныя змены, ці нават пра змены улады, трэба сапраўды, каб выйшаў мільён. А калі гэтага мільёна няма, то мы маем проста шараговую акцыю апазіцыі. Так, яна вялікая, так, там шмат людзей, але гэтага недастаткова для таго, каб ажыццяўляць нейкі палітычны ціск на улады. І вот у гэтым сэнсе, канешне, мэта не дасягнутая. Я пра тое, што нават калі працяглы час будуць ісці такія акцыі такога маштабу, то ўсё адно улады не пойдуць на нейкія значныя саступкі апазіцыі. Каб яны пайшлі на такія саступкі, трэба ці нейкі іншы сцэнар развіцця падзеі, ці значна больш людзей. Пакуль што здаецца, што такога патэнцыялу ў расійскай апазіцыі няма. Арганізацыйны камітэт маршу мільёнаў плануе на наступным тыдні вызначыць фармат і дату выбараў у адзіны орган апазіцыі. Адзін з пунктаў рэзалюцыі, прынятай сёння, прадугледжвае стварэнне каардынацыйнай рады, якая возьме на сябе адказнасць за наступныя акцыі пратэсту. Галасаванне павінна прайсці ў інтэрнэце. Ну а зараз пра тое, як успрымаецца расійскі пратэст з Менску. Ці можа ён паўплываць на сітуацыю ў Беларусі? Перадае Алесь Дашчынскі. Марш мільёна ў Маскве адбыўся нягледзячы на тое, што шэраг расійскіх апазіцыянераў атрымалі выклікі ў следчы камітэт, у іх адбыліся ператрусы, некаторых арыштавалі ў сувязі са справай аб масавых беспарадках на балотнай плошчы 6 траўня. Паводле палітолага Алексея Караля, пакуль спраўджваецца аптымістычны прагноз, што акцыі ў Маскве выкліканыя агульным незадавальненнем, якое збіралася гадамі і прарвалася цяпер. Таму рэпрэсіўныя меры не ўздзейнічалі так, як яны падзейнічалі ў Беларусі. Па аптымістычнаму прагнозу, узмацнення акцый можа прывесці толькі да радыкалізацыі гэтых выступленняў. Спадар Кароль вылучае адрозненні паміж сітуацыяй ў Расіі і ў Беларусі. Гэта незадавальненне дастаткова глыбокае і апіла не толькі Маскву, але і рэгіёны. Другое, там ёсць яшчэ сістэмная апазіцыя. І трэцяе, гэта фінансаванне гэтых акцый ідзе за кошт тых буржуа, якія адчуваюць, што кансервацыя аўтарытарных тэндэнцый у Расіі пагражае іх уласнаму існаванню. І вось гэтыя чыннікі абумоўліваюць пакуль што адрозненне ў бок актыўнасці Масквы ад Мінска. Актывіст кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў лічыць няправільным параўнанне Беларусі і Расіі. Расія існавала і адносная свабода. Тут 18 год людзі саджалі на гады ў турму, пакуль што гэта ў іх гэта ўсё толькі пачынаецца. Калі, напрыклад, Пуцін сапраўды вырашыў узяць стратегію і тактыку, які выкарыстоўваю ўнутры краіну Лукашэнка, то безумоўна мы праз 3-5 год можам пабачыць зусім іншы стан апазіцыі. Таму спадзяюся, што сябры з апазіцыі расійскай яны выкарыстаюць гэту унікальную магчымасць, якая ў іх ёсць, гэтую падтрымку людзей, каб сапраўды прыблізіць змены ў Расіі, якія таксама нам вельмі патрэбны. Алексей Кароль азначае, што падзеі ў Маскве ўплываюць на сітуацыю ў Беларусі. Адмоўная для нас уплыў гэта падтрымка Пуцінам Лукашэнка узмацніцца, каб не губляць гэты працоўку, гэты інтэрнацыянал аўтарытарных кіраўнікоў. Другі фактар уплыва нацыянальны, гэта дадаць аптымізму апазіцыі, таму што перамены в Маскве, новыя выбары і новы прэзідэнт, перамены ў бок дэмакратызацыі адназначна вядуць і да змены ўлады ў Беларусі. Метадолях Уладзімір Мацкевіч адзначае сур'ёзныя адрозненні сітуацыі ў Беларусі і ў Расіі. У нас рэпрэсіі не перашкоды свабодзе сходаў слова існуюць на ўзроўні выканаўчай улады. А сёння ў Расіі дайшлі да таго, што на заканадаўчым узроўні вводзяцца абмежаванні свабоды сходаў, шмат якія мерапрыемствы падпадаюць пад нібыта законныя рэпрэсіі. У Беларусі ў гэтым сэнсе ўсе рэпрэсіі незаконныя. Калі расійскія сёння апазіцыянеры не змогуць зрабіць масавае дзеянне пераможнымі, то ў іх будзе назірацца тое самае, што і ў Беларусі. Мяркуе Уладзімір Мацкевіч. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды. У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці падобны расійскі супраціў на беларускі. У Расіі на дзень незалежнасці адбыўся апазіцыйны марш мільёнаў. Ці можна параўноўваць расійскую хвалю пратэстаў з беларускай? Якія супадзенні і адрозненні ў дзеяннях уладаў? Ці можна канстатаваць салідарнасць аўтарытарных рэжымаў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны аглядальнік Павел Шарамец з Масквы і палітолаг Юрый Чаусаў з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры свабоды. Александр Лукашэнка правёў нараду па пытаннях амністыі, падчас якой заявіў, што сярод крытэраў пры вызначэнні тых, хто трапіць у лік амніставаных, не павінна быць палітыкі. Ці азначае гэта, што ўлада не збіраецца датэрмінова вызваляць палітвязняў? Меркаванне збіраў наш карэспандэнт Алег Грузіловіч. Александр Лукашенко заявіў на нарадзе, што неабходна выпрацаваць выразныя крытэрыі пры правядзенні амністыі і запатрабаваў выключыць з гэтага працэсу палітычныя моманты. Паводле Лукашэнкі, у спіс тых зняволеных, якія могуць трапіць пад амністыю, нацягваць людзей, якія не павінны выйсці, у тым ліку паводле нейкіх палітычных матываў, ні ў якім разе нельга. Жонка зняволенага праабаронцы Алесі Беляцкага Наталя Пінчук кажа, што на амністыю 3 ліпеня не спадзявалася і раней. Нядаўна Алесі Беляцкага за парушэнне турэмнага парадку пакаралі скарачэннем спатканняў, а толькі той, хто не мае парушэнняў, можа разлічваць на амністыю. Другая фармальная перашкода – тое, што Алесь не сплаціў 147 мільёнаў рублёў спагнанняў, накладзеных судом. Абскардзіць гэтыя спагнанні вязень не мог. Ягоная скарга заставалася неразгледжаная, бо ён не сплаціў дзяржаўную пошліну – 3,5 мільёна рублёў. Наталя Пінчук даводзіць, што пошліну муж сплаціць не можа, бо меў за год толькі 70 тысяч заробку і прадаць маёмасць не можа, бо тая арыштаваная. Учора, 11 чэрвеня, калегія гарадскога суду адмовілася вызваць Беляцкага ад сплаты гэтай пошліны. Выглядае такім чынам, што якраз любыя надзеі, ці, скажам так, любыя разлікі на амністыю, якія б у каго-небудзь маглі быць, яны цалкам перакрэсліваюцца. У мяне такіх разлікаў не было. Іншая справа, што у некаторых іншая думка. Так вось, у адносінах да тых, хто па-іншаму думалі, відавочна, што на місто разлічваць нема чаго. Маці молодого фронтовца Эдуарда Лобова, які адбывае 4 гады ў гаэцейскай калёні, недавно даведалася, што апошнім часам да сына пачаліся прычэпкі з боку адміністрацыі, чаго раней не было. Марына Лобова звязвае гэта з меркаванай амністыяй. Звязана, потому што они стараюцца, чтобы как бы по закону они не попали под амнистию. Хотя смешно даже прикрываться законами, чтобы не освободить их, когда они незаконно посажены. На мой взгляд, оставьте вы их в покое, пусть они спокойно сидят. Не нужна нам эта амнистия. И не жду даже ее. Никто не ждет тут и не собирается отсуживать, что не попали они там под амнистию. Законно, незаконно они не попали. Даже не рассматриваем такой вариант. Хімік Павел Севярынец таксама на амністыю не разлічвае. Ён уже падпадаў пад амністыю, калі адбываў першую хімію ў 2005 годзе ў вёсцы Сітна Полоцкага району. Тады Павла судзілі разам з Міколом Статкевічам і пазней знялі з абодвух па году паводле амністыі. Такім чынам Статкевічу амністыя таксама не свеціць, як і астатнім, мяркуе Павел Севярынец. Пры гэтым Павел Севярынец лічыць, што датэрміновае вызваленне палітвязняў пры пэўных умовах яшчэ магчымае. Тут все ясно. По тех критериях, якія ўжо абвешчаны, ніводзін палітычны не трапляе пад амністыю. Увесь сыр-бор, я думаю, сённяшній нарады, это на экспорт. Разлічаны на европейцаў. Европейцы павінны зразумець. Яны павінны Лукашэнку нешта даць, каб ён выпусціў хоць кагось. Это все гандаль, это все не мае ніякай дачыненні. Юриспруденцыі, это все як коня продаюць на кірмашы. Надзьмуўшы яго праз саломінку. Паводле папярэдніх ацэнак, з месцаў пазбаўлення волі могуць быць вызваленыя каля 2,8 тысяч чалавек. Больш чым 7 тысячам асуджаных у рамках амністыі плануецца скараціць на год тэрмін пакарання. А я дадам, што грамадская кампанія «За волю» лічыць у Беларусі палітвязнямі Міколу Статкевіча, Змітра Дашкевіча, Эдуарда Лобова, Сергея Каваленку, Алеся Бяляцкага, Мікалая Аўтуховіча, Паўла Севярынца, Мікалая Дзятка, Ігара Алінєвіча, Александра Францкевіча, Паўла Сырамалотава, Артёма Пракапенку, Яўгена Васьковіча, Юрыя Чыгілейчыка, Александра Малчанава і Александра Крутога. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Александр Лукашенко провел нараду по пытаниях амнистии, где заявил, что сярод критериев для вызначения амнистованных не повинно быть политики. Близкие политвязни укажут, что на амнистию и не сподевались. У России прошел массовый митинг оппозиции под назвой «Марш миллионов». У резолюции митингу гучат потребования отставки президента Путина, распуску Держдумы и новых выборов. Консулят Болгарии у Менску павялічыў штат супрацоўнікаў, каб справіцца з афармленнем дакументаў беларускіх турыстаў на адпачынак у гэтай краіне. Сёлета паток турыстаў у гэтым напрамку ўзрос у 4 разы. У горадні пачалі судзіць святара Мікалая Гайдука за тое, што не здаў адбіткі пальцаў. На працэс, аднак, не з'явіўся участковы, які складаў пратакол найца Мікалая. Працягваем праграму. Куды скіроўваюць позіркі беларусы ў разгар сезону адпачынкаў? Ці адчунялі ад мінулагодняга шоку, калі многія так і не змаглі набыць валюту, каб выехаць за мяжу? Якія курорты карыстаюцца найбольшым попытам? Турыстычную кан'юнктуру высвятляў Ігар Карней. Найбольш папулярнымі сярод беларусаў застаюцца курорты Турэччыны, Егіпту, Баўгарыі, а таксама ўкраінскі Крым. Не надта адбіўся на попыце і нядаўні адчувальны землятрус з эпіцэнтрам у Міжземным моры, які зачапіў шэраг турэцкіх і егіпецкіх прыбярэжных гарадоў. Як паведамілі ў турыстычных фірмах, кліенты хоць і цікавяцца прагнозам сейсмічнай актыўнасці, але бронь не анулююць. Як мяркуе кіраўнік Рэспубліканскага саюзу турыстычных арганізацыяў Валянцін Цахмейстер, у параўнанні з мінулым летам сёлета колькасць беларускіх турыстаў павінна вырасці. Па-першае, летась ва ўмовах зацяжнога валютнага крызісу, які накрыў увесь сезон адпачынкаў, людзі папросту не маглі купіць неабходную колькасць валюты. Па-другое, ва ўмовах няпэўнасці шмат хто мусіў адмовіцца ад паездак, каб пасля абясцэньвання рубля проста звесці канцы з канцамі. Сезон праходзіць актыўна. Ранняе браніраванне прайшло ўжо, а то, што патокі, каторыя ўсіх абсуждаюць турфірмы, это июль, август, как будзе прадавацца ўжо. Какая-то актыўнасць в этом году обеспечена за счёт того, што часть патока в прошлом году не паехала, составляющая, которая спасобствовала росту. Народ в прошлом году сомневался ехаць, не ехаць, куда ехаць. Кстати, накопление, которое которые остались, позволили в этом сезоне, наверное, присовокупить и увеличить составляющую этого роста. Нельзя говорить о большом росте, но тенденция к оздоровлению есть. Что тычется основных маршрутов, то они с года в год остаются амаль неизменными. Хиба что, как кажет спадар цехмейстер, все лето особенно стоит Болгария, якая засвечила шматразовый прирост туристов с Беларуси. Назирается павелічэнне ахвотных адпачыць у Грэцыі. Фінансавы крызіс у гэтай краіне прымушае тураператараў неістотна, але дэмпінгаваць у пагоні за кліентамі. Болгарія вот в этом году превзошла все ожидания, и поток возрос в 4 раза. Прибыло из Болгарии еще 2 сотрудника, которые должны помочь в оформлении документов, потому что не справлялись они. Традиционное направление, как обычно, за счет Северной Африки, упадка Туниса и Египта, тем более, что сейчас уже летний сезон, жара стоит. Болгария, Турция, Греция, хотя она и дороже Египта, но там есть другие аттракции. Некоторые люди пошел в направлениях, конечно, он нельзя сказать, что он массовый. Индия или Куба среди определенной ниши белорусских туристов тоже в ответ. У часе летошнего финансового кризиса державные чиновники, вызначающие ставление до проблем с валютой у разгар сезона отпочинков, рекомендовали людям отпочивать на родиме. Тем не менее, как каже директор туристического портала Holiday Buy Андрей Барашка, отпочинок у Беларуси давно спаборничает у коштах с поездкой за мяжу. Да и трапить у айчинные здравницы за нашествие российцев амаль немагчыма. Есть некоторое очевидное противоречие. Было сказано на высшем уровне, что отдыхать в Беларуси необходимо. Но даже для тех, кто не может позволить себе отдых за рубежом сегодня, нам отдых в Беларуси может быть тоже недостижим. Во-первых, стоимость отдыха в Беларуси не самая низкая на уровне европейском. Во-вторых, знаем о том, что туристический комплекс Беларуси имеет четкую директиву работать на экспорт. То есть он должен в первую очередь приносить валюту стране. И получается вот такая логическая вилка. Поэтому дача. Значная колькасць беларусаў увогуле не карыстаецца паслугамі пасярэднікаў і звыкла выязджае на адпачынак самастойна. Гэта тычыцца найбольш Крыму, узбярэжжа Азоўскага мора, Краснадарскага краю Расіі. За проблемой с отриманием визов, далекие от массовой белорусской присутности, популярные некали курорты соседних Литвы и Латвии – Паланга и Юрмала. Ну а зараз наше питання. Калі и у якой краине вы отпочивали улетку на море? Куды вы правитеся сёлета? На это питання отказывают жыхары Гомеля. Я никогда не была на море, к сожалению или к счастью, и каждый отдых проходит у меня дома, на озере. Этим летом, к сожалению, тоже другие планы, вот поэтому будем отдыхать у нас в Беларуси. У нас очень хороший свежий воздух, чисто, красиво. В Болгарии никуда не поедем. Средства надо беречь, потому что скоро будет пополнение в семье. В Украине, на Черном. А этим летом нигде не собираюсь. Буду дома. Цены кусаются. У нас очень как-то непросто стало жить. У меня, к сожалению, дачи нет. Но где-нибудь у знакомых или у родственников. На Украине. Уже давно. Никуда. Ремонт квартиры. Надо ремонт делать, а потом уже в следующем поедем. Очень давно в Советском Союзе, на Черном. Нигде я не отдыхала никогда и не буду отдыхать, уже поздно. Никуда не поеду. Вот внука отправлю, тоже на Черное море к другой бабушке. Никуда, куча работы. На деньги зарабатывать. В Турции. 3 года назад. С детьми лучше отдыхать. В Крыму как-то роднее и ближе. Ой, я уже не помню. Давно уже это очень было. В Евпатории. Зачем далеко ехать? Здесь можно отдохнуть. На Украине. В Одессе. Именно на море. А отдыхать не получится в этом году. Надо выбирать. Или туда, или туда. Раз в Оси собралась ехать, значит на даче отпуск. В Украине. В том году в четверг еду на Украину. Ну, в принципе, и там вот Турция, Египет, может, и дешевле получается. Просто рядом как-то был там, рядом, знакомые всегда. Да ни у какой еще. Нету времени. Сейчас такое время, что надо работать, работать, работать. Давно-давно я ездила в Югославию, на море была. А в этом году денег нема. Я давно был на море, поэтому сейчас любое море будет очень предпочтительно. Украина, где еще? Денег нет, средств нет. Пойду в железнодорожной профилактории. Здоровья нет есть на море. Ни у какой. Никуда не поедем, потому что денег нет. Ни у какой не отдыхали. В Египет не ездим. В Беларуси отдыхаем. Мы патриоты своей родины. Потому что денег нету. Такие отказы мы почули у Гомелі. Наш корреспондент на Могилевщине сверджает, что и летом не будут пустовать лядовые палацы. Особливо популярными катки, поводле яго, будут у жнюни. Наведники Ковзанки у Могилевском лядовом палаце стверджают, каб набыть квиток, треба отстоять вялизную чергу. Наведник лядового палаца Павел отзначая. Народ ходит, фиг прощемишься, билетов не достать. День проведения массового катания продают. Заранее не дают сейчас. Желающих много. Пару раз возникали конфликты. Не хватало мест. Мы решили не делать двойных стандартов. Там коньки, в принципе, хорошие. И заточкой могут помочь, если со своими приходят. Популярность могилевской крытой ковзунки означает еще один ее наведник Александр. Людей не разбывает больше, чем надо, перегружает. Буквально стояли, наверное, в очереди часа два, чтобы взять билет. Особенно популярно будет это в августе, когда не будет льда, а все захотят кататься. А зимой, может быть, немного не так популярно, потому что есть открытые катки. Першопочаткова могилевская крытая ковзунка была различена на проведение хоккейных матчей. Позднее ее стали наведывать аматоры покузаться на коньках. У Бобруйску ситуация аналогичная. Ковзанка мясцовой Бобруйск-арены заполняется максимально. Что до финансовых достигнений, то у приватных гутарках супрацовники лядовых палацов и Могилёва и Бобруйску означают, что выжить им допомагают мероприемства не спортового профилю, концерты и забавы. Два года тому улады обяцали лядовых палацов набудовать на Могилёвщине, амаль у полови райцентров. Отразу взялись узводить у шклобе. Теперь будовлю заморозили. Поводле супрацовника организации подрядчика поспели убить поли, подвести коммуникации и все. Нет пока денег, пока приостановлен. Пока силы кинут на горках. Может, в следующем году дадут деньги. У горках все лето пройдут дожинки. Лядовый палац у райцентре почали узводить прикладно в один час со Шкловским. Потом будовничие працы заповолились. Праз нестачу финансования. Обновились працы все лето у зимку. Да помог бюджет дожинок. Наприконце лета обяцают лядовый палац сдать. Эфиры радио Скорына. Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачу. Все лето библиотеке 10 годов. 35 назвов. История и культура, репортажи и доследы, верши и мемуары. Талиновита, уникальна, без цензуры. Усё лето двойчи на тыдень. Гутарка с авторами Библиотеки Свободы. Книги можно скачать с сайта свобода.орг. 10 годов Библиотеки Свободы. Читанка на все лето. І крыху пазней у нашай праграме развагі над старонкамі кнігі «Дуліна ад Барадуліна». Сёння ў горадні меўся адбыцца суд над святаром Мікалаем Гайдуком. За тое, што адмовіўся здаваць адбіткі пальцаў, яго абвінавацілі ў непадпарадкаванні службовым асобам. Аднак участковы міліцыянт Тадэуш Матукевіч, які складаў пратакол на святара, у суд не з'явіўся. Пасяджэнне перанеслі на 22 чэрвеня, паведамляе Міхал Карневіч. Побач з будынкам Ленінскага суду горадні сёння было шмат людна. Айца Мікалая прыйшлі падтрымаць каля 10 святароў у расах, а таксама каля 50 вернікаў. У залю суду запусцілі ўсіх, акрамя журналістаў. Суд не задаволіў хадайніцтва аб тым, каб падчас паседжання можна было весці відэаздымкі. На пачатку паседжання высветлілася, што ў суд не з'явіўся з невядомых прычын участковы інспектар Тадэуш Матукевіч, які склаў пратакол на айца Мікалая. Другі сведка Юрый Друць, які таксама фігуруе ў пратаколе, у залі суду быў, але суддзя Ксенія Стасюк Сюкевіч абвясціла, што працэс пераносіцца на 22 чэрвеня. Вось як рэагавалі вернікі на гэтае рашэнне. Так это цэлёва делаецца. Цэлёва. І всё. Это стары метад, бальшавіцкі метад, чтоб людзей не было. Беспрэдзел улады. Суддзю, который будет судзіць. Когда-то священник принимал младенцем, крестил. Вот и сейчас он судит такого же священника. Позор. Слов нет. Позор. Спечатка в этого батюшки на миллионах предметов, на чашах, на наших крестиках, на наших іконах. Сам святар Мікалай Гайдук таксама не зусім разумее, чаму калі міліцыянта выклікаюць суд, ён можа не з'яўляцца. Хай бы это самое отказали мне на пытанне. Было б цікава іх паслухаць, ну. Дайце, я ж пісаў прашэнне, дзе патрабаваў, якім патрабаваў, каб яны абавязкова былі на суду. Каб суд зрабіў некія намаганні, ці што ён там можа зрабіць, каб яны прысутнічалі, каб мы маглі пагутарыць. Айцец Александр, які прысутнічаў у судзе, кажа, што згодна з законам царква ў нас аддзеленая ад дзяржавы, і ўсякага святара яна разглядае перш за ўсё як грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. Але ён разам з вернікамі прыйшоў сёння ў суд для таго, каб пераканацца ў яго справядлівасці. У Беларусі такіх многа дзел, і не толькі ў Гродна, но і ў Мінскі, і ў Гомелі, і, наверна, свідзецтв такіх будзе многа, каторых мы знаем, а яшчэ больш, каторых і не знаем. Кожны адносіцца па-разнаму, но, наверна, кожны мае права сам выбіраць, як должна паступаць или делаць лічна са сваёй совісцю или как-то па-другому. На судовым працэсе прысутнічаў праваабаронца Владзімір Хельманович. Ён дзеліцца сваімі ўражаннямі ад працэсу. Ну, ўражанні такого судовага фарсу, зноў жа такі, в тым сэнсе, што справа резонансна, справа гучна, і тут прыходзіць столькі людзей, і выявляецца, што нейкія шараговыя міліцыянты так задзейнічаны на службе, што іх немагчыма падмяніць, і яны не з'яўляюцца ў суд. Все тлумачыцца проста, нема рашэння зверху. Нагадаю, што святар Мікалай Гайдук не згодны з пратаколам, які склаў на яго участковы інспектар, бо пратакол быў складзены завочна, без ягонай прысутнасці і з відавочнымі парушэннямі заканадаўства. У прыватнасці ў пратаколе участковы запісаў, што святар адмовіўся падпісваць яго, хоць пратакол складаўся без удзелу святара. Паводле святара, ён нават ні разу не сустракаўся з участковым інспектарам. Той тэлефанаваў і запрашаў на дактыласкапію, але Мікалай Гайдук адказваў яму, што мусіць параіцца са сваім кіраўніцтвам. Міліцыянт склаў пратакол завочна. А зараз некалькі апошніх званкоў на свабоду. Вось доктар усіх навук, професійны аналітык з Рыгі, вельмі абураецца тым, што з Польшы пры колькасці насельніцтва прыкладна 45 мільёнаў з'ехала ажно 440 тысяч чалавек. А чаму ж ён не абураецца тым фактам, што з Беларусі з'ехаў мільён чалавек, і гэта пры насельніцтве крыху больш за 9 мільёнаў. Дык нехай бы прафесійны аналітык прафесійна прааналізаваў, у чым тут справа. Вітаю Радыё Свабода. Адказваю на пытанне Барыса з Мінску, у якой краіне мы жывём. Мы живем, поважаный Борис, у суверенной, незалежной Беларуси. Вось уже 20 годов, дякуючи Станиславу Шушкевичу и іншим добрым людям, якія мели дотычность до развалу Советского Союза. Нам треба развивать экономику, будовать и умацовать свою краину, починаючи все с початку. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Александр Лукашенко правёў нараду па пытаннях амністыі, дзе заявіў, што сярод крытэраў для вызначэння амніставаных не павінна быць палітыкі. Блізкія палітвязняў кажуць, што на амністыю і не спадзяваліся. У Расіі прайшоў масавы мітынг апазіцыі пад назвай «Марш мільёнаў». У рэзалюцыі мітынгу гучаць патрабаванні адстаўкі прэзідэнта Пуціна, роспуску Дзярждумы і новых выбараў. Кансулят Болгарыі ў Менску павялічыў штат супрацоўнікаў, каб справіцца з афармленнем дакументаў беларускіх турыстаў на адпачынак у гэтай краіне. Сёлета паток турыстаў у гэтым напрамку ўзрос у 4 разы. У горадні пачалі судзіць святара Мікалая Гайдука за тое, што не здаў адбіткі пальцаў. На працэс, аднак, не з'явіўся участковы, які складаў пратакол на айца Мікалая.